الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بس صاحب بالکل درمیان میں لڑکے بیٹھے ہیں آپس میں باتیں کر رہے ہیں تو انہیں سے کہیں کہ اگر باتیں کی ضروری ہے تو باہر جا کر کریں یہاں پہ ساری بیٹھے جو بیان سننے کے لیے بالکل سامنے بیٹھے ہیں بالکل سامنے بیٹھنے والے لوگ آپس میں باتیں نہ کیا کریں اگر آپ کی باتیں ضروری ہوں تو پہلے ان کو مکمل کر کے پھر آ جایا کریں اور باتیں کرنی ہیں تو اس جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ بیٹھ جائے تاکہ میرے سامنے ایسے آدمی ہوں جو دلچسپی رکھنے والے ہوں بیان سننے والے ہوں دو آیتیں میں نے پڑھ لی یقیناً تمہارے درمیان ایک رسول آئے جو تمہارے انسانوں کے جنس سے ہیں اور تمہیں کوئی تکلیف پہنچے سر کو بہت تکلیف ہوتی ہے اور تمہارے خیر تمہیں خیر پہنچانے کی ان کو بہت زیادہ چاہت ہے اور یہ دو جذبے تو آپ کے کفار مسلمان سب کے لیے ہیں بالمؤمنین رؤوف رحیم مؤمنین کے لیے تو بہت زیادہ نرم بہت زیادہ نرم اور بہت زیادہ مہربان ہے ویسے رسول سے تم موڑتے ہو اگر تم ویسے رسول سے تم موڑو اور ایسے رسول سے تم موڑتے ہو تو پھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں کہ میرے لیے تو میرا اللہ کافی ہے جو بہت بڑے رشتہ مالک ہے یعنی اگر تم موڑتے ہو تو مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرا بھروسہ اس کو اچھے مالک پر ہے جو اتنے بڑے اچھے مالک ہے اس پر میرا بھروسہ ہے دوسری جگہ گھمایا گیا کہ آپ کو ہم نے سراپا رحمت بنا کر بھیجا تو سیرت کا مضمون ہم بیان کر رہے ہیں کبھی سفر اور بے زبر اور جسانی مکمل ہوتا ہے تقریباً تو اس میں ہمارے دو نمونات بیان ہو گئے تھے ایک آپ قیامت سے پہلے آپ قیامت کا چرچا دوسرا آپ کی شخصیت تیسرا عنوان آپ کی تعلیمات شروع ہوا ہے تعلیمات اصل وہ چیز ہوتی ہے جس سے کسی آدمی کے معیاری اور غیر معیاری ہونے کا پتہ چلتا ہے ایک آدمی بہت زیادہ لباس پہنے ہوئے ہو اور بہت زبردست نگاہ کو جذب کرنے والی شخصیت ہو اور وہ جب بولے اور ان پٹاخ بولنے لگے تو بس سب ختم شوق سننے والا آدمی کا اندازہ ہوگا کہ اس کی کوئی بات میں کوئی ربط ہی نہیں ہے اس کی بات میں کوئی لاجت عقل و دانش ہی نہیں ہے, اس کی بات میں کوئی دلائل ہی نہیں ہے, اس کی بات میں کوئی حقائق ہی نہیں ہے, اور اس کی بات میں کوئی تصدیق بھی نہیں ہے. اس کی بات کی تو سارے تاریخی حوالے ہی غلط ہے. آگے ایک آدمی میرے پاس آیا ملنے کے, کہا میری 125 سال عمر ہے. میں کہا بھی 2-3 سالوں میں پتا چل جائے گا. خیر اس میں کسی کو بول کر گئے, خود بولے. جب بول رہا ہے آدمی اور اس کی 125 سال عمر ہے تو مطلب اس کو 1890 کی 1898 کی باتیں اس کو بتانی چاہیے آئیں, اور اس کو جو ہے تو 1910 کی باتوں میں پتہ ہونا چاہیے, 1920 کی باتوں میں حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں. جب نہیں کہہ سکا تو مطلب ہے اس کے حوالہ جات ریفرنسز کریکٹ نہیں آئیں. آپ پروفیسر صاحبان بیٹھے ہیں نا, تیسرے ہمارے سامنے آتے ہیں, ریفرنسز کریکٹ نہ ہوں تو اس کے منہ پر مارتے ہیں اسٹوڈنٹ کے. تو یہ تعلیمات ایک ہوتا ہے, ٹیسٹ ہوتا ہے کیا یہ شخصیت معیاری ہے یا نہیں. جیسے میں نے پچھلے جمعہ پر عرض کیا تھا کہ آپ کی تعلیمات دو قسم کی ہیں. ایک تعلیمات آپ کی وہی ہے مطلوب, وہ وہی جو تلاوت کی جاتی ہے قرآن مجید, اور ایک وہی ہے غیر مطلوب, وہ وہی جو تلاوت نہیں کی جاتی یعنی حدیث. وہی مطلوب تلاوت کی جاتی وہی والی وہی کے الفاظ بھی آسمانی, مضمون بھی آسمانی. وہی غیر مطلوب کے مضامین آسمانی اور الفاظ آپ کے اپنے. اور خود قرآن پاک نے کہا ہے وما ينطقوا عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت سے, اپنی مرضی سے, اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے, وہ جو بات کہتے ہیں وہ وہی ہوتی ہے. اگر تو وہ وہی تلاوت کی جانے والی ہے تو قرآن ہے, اور تلاوت نہیں کی جانے والی ہے تو وہی حدیث ہے. پھر جو اس دور کے انسانوں نے اس دور میں تو جدید سائنس, جدید حقائق یہ چیزیں نہیں تھیں, تو اس کے دور پہ لوگ تو اس کے ادبی کمالات کو ہی پرکھتے تھے. ادبی کمالات کے پرکھنے کے بارے میں ہر سال کے حج کے مشاعرے میں جو قصیدہ پہلے نمبر پر آتا تھا تو اس کو بیت اللہ شریف کے دروازے پر لٹکایا جاتا تھا ایک سال کے لیے. پھر تو صدیوں سے جو قصیدے لٹک رہے تھے ان میں سے آخر میں انہوں نے 7 کو منتخب کیا تھا. سبع ملکات, ابھی سبع ملکات جو ہیں وہ عربی ادب کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے, ابھی بھی مدرسوں میں پڑھائے جاتے ہیں, مختلف عربی کے کورس میں پڑھائے جاتے ہیں. تو سبع ملکات کے سطح کے شاعروں اور ادیبوں کو قرآن پاک نے عاجز کیا, اور اس کا کوئی باکمال شاعر اس دور کا, کوئی باکمال ادیب اس دور کا یہ بات نہ کہہ سکا کہ اس کی طرح کی ایک صفحہ 3 آیتیں ملا کر دکھا سکتا ہوں. تو اس دور میں اتنی ججمنٹ تھی. آج کے دور میں جو ہے تو آج کے دور میں ایک عجیب سلسلہ کیا نا کہ اس نے قرآن پاک نے اپنے ہدایت کے مضمون کو مظاہر قدرت کی مثالوں کے ذریعے بیان کیا ہے. حالانکہ قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے, سائنس کی کتاب نہیں ہے, اور اس نے اپنے ہدایت کے مضمون کو صرف ایک مثال سے واضح کیا ہے, اس کی سائنس نہیں جانتی ہے. لیکن اس کتاب آسمانی ہے, اس لیے جن سائنسی حقائق کو 1400 سال پہلے, 1450 سال پہلے بیان کیا گیا ہے, وہ آج کی تحقیقات اور آج کی ریسرچ ہونے کے بعد ویسے ہی نکلے جیسے 1450 سال پہلے بیان ہوا. اور اگر سائنسی تحقیقات کوئی قرآن پاک کے خلاف گئی ہیں تو کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ تحقیقات غلط ہوئی ہے, لیکن قرآن غلط نہیں ہونا بلا. تو یہ آپ کی تعلیمات کی شان ہے. حفاظت قرآن کا مضمون میں نے پچھلی دفعہ بیان کر دیا تھا. آج کا مضمون جو ہے وہ حدیث کے بارے میں تھا. عباس صاحب پھر وہ آخری سکون کے پاس لڑکے جو بیٹھے ہیں, آخری سکون کے پاس آپس میں باتیں کر رہے ہیں, ان سے کہ آپ کی باتیں ضروری ہیں تو میرے سامنے باتیں نہ کریں, باتیں مکمل کر کے آ رہے ہیں دوسری جگہ بیٹھتے ہیں. مجھے یہاں سے نظر آتے ہیں باتیں کرتے ہوئے, باتیں کی ضروری ہے دوسری جگہ جا کر باتیں کریں. اگر یہاں بیٹھتے ہیں تو ادھر بتائیے جگہ پر بیٹھے گی. تو آپ کی تعلیمات کا دوسرا پہلو وہی ہے غیر مطلوب حدیث. آپ کے حدیث مبارکہ جیسے آپ نے زبان مبارک میں سے زبان مبارک سے بولی ہیں ویسے ہی ہمارے پاس آج ہی محفوظ ہے. اور چونکہ قرآن پاک کی تشریح اور احکامات کا بیان احادیث میں تھا, قرآن پاک نے اتنے حکم کیا ہے کہ اتنی مسلات نماز قائم کرو. اب یہاں تک کہ پانچ وقت کی نمازوں کا تذکرہ بھی واضح الفاظ میں نہیں آیا ہوا, اور رکعت کتنے ہوں, رکوع کا تو نام آیا ہوا ہے رکوع کیسے کرنی ہے اس کی تفصیل نہیں آئی ہوئی, سجدے کا نام تو آیا ہوا ہے سجدہ کیسے کرنا ہے اس کی تفصیل نہیں آئی ہوئی ہے, قاعدہ کا لفظ تو آئے ہوئے تفصیل کیسے ہے. یہ سارے کے سارے کام جو تھے اس کی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن جو ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ تھی. انزلنا الیک ذکرا لتبین للناس ما نزل الیہم لعلہم یتفکرون. یہ جو ہم نے نصیحت نظر کی ہے آپ کے ذمہ لگایا ہے کہ اس کو آپ بیان کر کے لوگوں کو دیں. ہاں جی, آج کے دور کے ایک بہت بڑی سازش آئی ہے کہ قرآن پاک کے معنی کو بدلا جائے اور ان تعلیمات کا خاتمہ کیا جائے تاکہ مذہب ختم ہو, مسلمان ختم ہو. کیونکہ اس وقت ساری دنیا کے ماہرین جو ہیں وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ مستقبل جو ہے وہ مسلمانوں کا ہے. کس وجہ سے؟ دو وجوہات سے. ایک یہ ہے کہ ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, ان کے اندر بدکاری نہیں ہے, ان کی آبادی بڑھ رہی ہے, اور مغرب جو ہے اس کی آبادی نہیں بڑھ رہی ہے کیونکہ بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری کو قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہے ہیں. تو ایک تو مسلمان کی آبادی بڑھ رہی ہے تو دنیا تو اس کی ہے, زمین اس کی ہے, زمین اس کی ہے جس کے پاس افراد ہیں, جس کی تعداد ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مذاہب آئے چلے, آسمانی تھے یا آخری تھے, فلاسفروں کے تھے, وہ سارے کے سارے اپنی عملی قوت ختم کر چکے, کھو بیٹھے. کون پر عمل کرنے والے اب نہیں ہیں. آپ یوروپ میں پھریں, عیسائیت پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, گرجوں کو تالے لگے ہوئے ہیں, گرجوں میں شام کو بجلی نہیں جلتی ہے. میرا خود برطانیہ میں دور تفصیلی دورہ ہوا ہے, رات کو اندھیرا چھایا ہوا, گرجوں کی طرف کوئی نہیں جا رہا. اصل فیصد آبادی ایتھیس پہ سیکولر ہے اور لا دین ہے, 20% آبادی میں سے نام نہاد عیسائی ہے, اور 1% کہیں کوئی عمل کرنے والا ہے تو ہے ورنہ. تو باقی مذاہب اپنی عملی قوت کھو بیٹھے, اور اسلام جو ہے اپنی عملی قوت کے ساتھ اور اپنی اعتقادی زور کے ساتھ اور دبدبے کے ساتھ ابھی جیسا قائم ہے جس کا مظاہرہ افغانستان میں ہوا ہے, 200 کروڑ کی کمر ٹوٹی ہے. اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ انسان انسان سے نہیں ٹکراتا, اصل اصل سے نہیں ٹکراتا, نظریہ نظریے سے ٹکراتا ہے. اور یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ اصل کی برتری نہیں ہوتی ہے, تعداد کی برتری نہیں ہوتی ہے, اور شکیل نظریے کی برتری ہوتی ہے جس میں جان ہوتی ہے. یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ نہیں آپ کے سامنے؟ تو کوئی نئی تو بات اور ایسی ہے بات نہیں کہ جو میں آپ کو کوئی بلانے مجھے دینے پڑے. تو آپ تاریخ آپ کے سامنے سب نے دیکھا ہوئے کہ 200 کروڑ کی کمر ٹوٹ گئی اور ان کو جو ہے پیچھے ہٹنا پڑا, اور وہ ان کے ساتھ کیا چیز لڑ رہی تھی, سوکھی روٹی کھا کر پانی پی کر, اور صرف ایک ہیلی کاپٹر لیے کھڑا مجاہد کھڑا تھا اس پر ان کے بموں کو، ان کے راکٹوں کو، ان کے ٹینکوں کو، ان کے جہازوں کو، ان کے ہیلیکاپٹروں کو، ان کے میزائلوں کو، سب چیزوں کو جو ہے تو صبر کر کے رکھا. میں نے سن 92 میں جلال آباد سے لے کر دریا امن تک سفر کیا ہے، اور سڑک کے دونوں کناروں پر ان کی بسیں، ان کے ٹینک، ان کے ٹرک، ان کے ہیلیکاپٹر، ان کے جہازوں کے گرے ہوئے جنازے میں نے دیکھے ہیں. اس سے میرا ہی مان تازہ ہو گیا کہ آپ خود سفر کرتے پھر مزہ آتا آپ کو. تو یہ ایک سال آپ، یہ اسلام پھیل رہا ہے، چھا رہا ہے، بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کے پاس زندہ عقیدہ ہے اور عمل کی قوت ہے. اب اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ تو اس کے ختم کرنے کی آخری تصدیق ان کی ناکامیاب ہوگی، فوجی تصدیق ان کی ناکامیاب ہوگی. فوجی تصدیق جو ہے بڑے شریر کی حکومت انہوں نے لی تھی، اس وقت بھی وہ پھر صرف فتح کر سکے لیکن ختم نہیں کر سکے. پھر پارٹیوں کی ایک بہت بڑی کھیل لائی گئی، اور سید راج کا جو انہیں اب تبلیغ، عیسائیت کی تبلیغ کا کام کیا. پھر جب ان کو اندازہ ہوا کہ ہمارے پاس بھی جب ان کو لمحہ کے کام جاتے ہیں تو دلائے دینے کے جب واپس آتا ہے تو پانچ دوسروں کو کیا متاثر کرے، خود متاثر ہو جاتے ہیں، تیز میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے. پھر کیا کرے؟ پھر خواہشی کو عام کرنے کے طریقے کو انہوں نے آزمایا. خواہشی کو عام کیا جائے اور ان کو جو عمل سے ہٹایا جائے، کیونکہ گیتے سے ہٹانا بہت مشکل، پہلے قدم پر عمل سے ہٹایا جائے. اور کوشش پہ لگے رہے. حالانکہ کچھ کامیابی ہوئی لیکن اتنی کامیابی نہیں ہو سکی تھی کہ مسلمان ختم ہو جاتا اور لوگ ان کا ہو جاتا، وہ نہیں ہو سکی. پھر جو تاریخ کی آزادی کھڑی ہوئی تو لوگوں کی نظریہ اور پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ اپنی خوب زوردار جان کے ساتھ کھڑا ہوا میدان، اور اپنی حیثیت کو منوا کے اس نے چھوڑا. تو آپ جو آج کی جو سازش ہے وہ یہ ہے کہ لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ قرآن کی جو تشریح حدیث میں کی ہوئی ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اور حدیث کی تحریر جو فقہ کی شکل میں ہوئی اس کا خاتمہ کیا جائے. اور اس کی تشریح آپ خود کریں اور اپنے مطلب کی کریں کہ پرویز کی تاریخ جو تھی، یہ پرویز جو ہے یہ فنانس ڈپارٹمنٹ میں سیکشن افسر ہوا کرتا تھا، اور غلام احمد جو ہے وہ فنانس سیکٹری ہوا کرتا تھا انگریزوں کے دور میں. بعد میں جب سیاسی قائد اعظم کے بعد قائد اعظم لائبریری خان اور دشتر ان کے بعد باقی لیڈر جو آئے تو گدڑ مار کر لیڈر ہی تھے بےچارے، اور ملک کو نہیں چلا سکتے تھے. تو بیوروکریٹ کافی اثر تک چھائے رہے، غلام احمد بڑے دنوں بنا، کدھر مرزا بڑے دنوں بنا، کدھر مرزا اس بردار کا پڑپوتا تھا جس نے کہ سراج الدولہ کے خلاف انگریزوں کی مدد کر کے اس کی ریاست کا خاتمہ کیا. جعفر کی اولاد سے تھا وہ بڑے دن بن گیا، چونکہ بیوروکریٹ تھا، غلام احمد سے پہلے بنا بیوروکریٹ تھا. تو غلام احمد نے جو ہے تو اس نے دیکھا کہ تشریح کا مطالبہ ایسا زوردار ہے اور ایسا ہے کہ یہ تو سارے عوام کے پیچھے جانا ہے. تو اس نے بہت بڑا فنڈ وقف کر کے مسٹر غلام احمد پرویز کو فنانس ڈپارٹمنٹ کی سیکشن افسر جب سے ریٹائر کرا کے ان کو بڑھایا، اس نے کہا کہ تم ایسی تفسیر قرآن کی تیار کرو کہ جو اس کے اصلی روح اصلی اسپرٹ کا خاتمہ کر دے اور ایک نیا دین وجود میں آ جائے. تو اس نے کہا اس کے لیے سب سے پہلی بات حدیث کو ختم کرنا پڑے گا، جب تک حدیث ختم نہیں ہوتی ہے تو اس وقت تک جو ہے ختم نہیں کر سکتے. تو اس کا کافی اثر تک اس کا کام جو ہے وہ انکار حدیث پر ہوا ہے، اور بعد میں اس نے تفسیر لکھی ہے. تو اس نے یہ پرابلم چلا ہے کہ احادیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں، احادیث 200 سال بعد لکھی گئی ہیں. ایک بار بڑا چل رہا تو اس میں گھر کا مجلا تھا, مرحوم ہوتے تھے, بہت بڑے سکالر گزرے ہیں, 100 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی ہے, اور کوئی انہوں نے 63 سال تک اسلامک سینٹر چلایا ہے فرانس میں, کتنے فرانسیسیوں کو مسلمان کیا ہے, فرانسیسی زبان مجھے کا ترجمہ کیا ہے, خطبات ہماری اسلامی لٹریچر میں خطبات مدراس اور خطبات بہلپور دو کتابیں ہیں جو کہ مانی ہوئی تعلیمیں ہیں, اور خطبات بہلپور علاقے میں ضلع ہے ڈاکٹر مزلہ کا یہاں بھی ایک دفعہ میری ملاقات سے ہوئی ہے. انہوں نے دن رات محنت کر کے پرانے زمانے کے ہاتھ کے لکھے ہوئے کلوے احادیث کے نکالے, اور پھر اس بات کو انہوں نے باقاعدہ انٹرنیشنل ریپوٹیشن کے آرٹیکل لکھ کر انٹرنیشنل میگزین میں شائع کرا کے انہوں نے اس بات کو ثابت کیا کہ حدیث حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے بیٹھ کر لکھی ہیں. کہ ایک صحیفہ صاحب کا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کا ایک مجموعہ جو آپ کے سامنے بیٹھ کر لگا کرتا تھا, صحیفہ صاحب کا اس کا نام صحیفہ ابن حمام اور حضرت رضی اللہ عنہ کی ساری حدیث لکھی ہوئی شکل میں موجود تھی. تو پھر جو ہے کہ ہمارے زمانہ اعلان کیا کہ یا تو مصطفیٰ پرویز کی معلومات اتنی کم ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث حضور کے دور میں آپ کے سامنے لکھی گئی ہیں, ایک حدیث کا تو وہ ہے مجموعہ ہے جو آپ کے اسٹیٹ آرڈر ہیں جو آپ نے ڈکٹیٹ کیے ہیں, اپنے سامنے آپ نے املا کرا کے ڈکٹیٹ کرا کے آرڈر بھیجے لوگوں کا, ایک وہ ہے, ایک وہ ہے کہ جو سارے گرام میں آپ کے سامنے بیٹھ کر لکھے ہیں. دوسرا اگر دیکھیں تو 1,24,000 صحابہ کرام ہیں, اور کسی کے ایک حدیث ہے, کسی کے دو حدیث ہیں, کسی کے 10 حدیث ہیں, بہت بہت بڑی 20 سال 30-40 سال آپ کے سال گزرے ہوئے ہیں, 50-50 سال گزرے ہوئے ہیں, اور حدیث آپ کی گئے تو 1, 2, 8, 10, 12 بیان کر رہے ہیں. یہ کیول وجہ کیا ہے کہ صرف صحابہ کرام اس حدیث کو بیان کرتے تھے جو بالکل الفاظ کے ساتھ ان کو یاد ہوتی تھی. اس لیے صحابہ کرام کے دور میں حدیث کے مجمعے نہیں بنے, کیوں تو اپنی حدیث کو بیان کرتے تھے, دوسرے کی بیان نہیں کرتے کہ دوسرے کی وہ خود بیان کرے, خود دنوائی لے کے میں نے ایسے سنا ہے. پھر صحابہ کرام نے فاطر میں لگی ان کے حدیث کو لکھا, اس لیے پہلے دور میں جو ہے تو لکھے ہوئے مجموعے مختلف شہروں میں بنے ہیں, پھر شہروں سے جو ہے تو صوبوں کے مجموعے بن گئے, آگے 200 سال میں پھر مختلف بنیادوں کو سامنے رکھ کر یہ جو ہے آج کل جو کتابیں چل رہی ہیں, یہ 200 سال بعد مختلف بنیادوں کو سامنے رکھ کر ان جمع شدہ مجموعوں سے اپنی اپنی کتابیں ان علماء کرام نے مرتب کر لی. پورے زمانہ کا یا تو مسلم پرویز کو معلومات نہیں ہے, تو کہتے ہیں بہت بڑا اسکالر ہے, اگر اس کو معلومات ہے کہ یہ ترتیب ایسی چلی ہوئی ہے حدیث کی تو پھر جھوٹ بول رہا ہے, جو یاد جھوٹ بول رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا کوئی اور مقصد ہے, نیند کی خدمت کا اس کا تو کوئی اور مقصد ہے, جھوٹ بول رہا ہے, یا تو کوئی اس بات کو مانو اس کی معلومات کرنے کو, اس کو ساری جتنی تفصیل گزری ہوئی ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس کو, آپ کو کہتے ہیں بہت بڑا اسکالر ہے, بہت بڑا علامہ ہے, تو اگر بہت بڑا اسکالر ہے تو دائرے سے ساری باتیں پکڑ ہوں گی, جب ساری باتوں سے پکڑنے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ حدیث 2 سال بعد لکھی گئی ہیں, پہلے لکھی نہیں گئی ہیں, تو مطلب سفید جھوٹ بول رہا ہے. تو قرآن پاک کی تشریح کا حق قرآن پاک نے خود دیا تھا کہ دبئی میں ناس مانزل رہی کتاب کی کیوں بیان کرے جو نازل ہوا کی طرف, تو تشریح کا حق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے, یا لگے تشریح جو ہمارے پاس احادیث کی شکل میں موجود ہے, تو آج کی تعلیمات کا دوسرا جو پہلو ہے پہلو قرآن مجید, دوسرا آج کی تعلیمات آپ کی احادیث, احادیث کا تھوڑا اور بھی بیان کریں ان شاء اللہ, اللہ ملک کی توفیق کا ہوں.